In van woensdag 13 december zit Van der Linde met het NOS-journaal. Nederland heeft zich bij de VN opnieuw onthouden van stemming over een staakt het vuren in de Gazastrook. De resolutie werd met grote meerderheid aangenomen. 153 landen stemden voor. En dat was veel meer dan de 120 landen tijdens de vorige stemming over een wapenstilstand. Naast Nederland brachten onder meer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië geen stem uit. En onder de voorstemmers waren onder meer België en Spanje. De resolutie is niet bindend, wat betekent dat Israël die naast zich neer kan leggen. Veel huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied hebben voorlopig nog geen duidelijkheid over de veiligheid van hun woning. De beoordeling van zo'n 2500 woningen zou dit jaar afgerond moeten zijn. Maar de Nationaal Coördinator Groningen laat weten dat dat niet meer lukt. Er zijn te weinig ingenieurs om te beoordelen of een huis versterkt moet worden of niet. En ook moesten er dit jaar honderden huizen opnieuw worden beoordeeld. Staatssecretaris Veilbrief is teleurgesteld dat de belofte niet wordt nagekomen. De coördinator houdt 1 juli aan als nieuwe deadline. De nieuwe Tweede Kamer wil de steun aan Oekraïne voortzetten. Ook staat de Kamer achter de onderhandelingen met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de EU, mits wordt vastgehouden aan de strenge voorwaarden. BBB en SGP zijn voor steun aan Oekraïne, maar niet voor toetredingsonderhandelingen. De PVV is tegen beide, volgens Kamerlid Emiel van Dijk, omdat de miljarden beter kunnen worden besteed in Nederland zelf. In de Champions League heeft PSV zijn laatste wedstrijd gelijk gespeeld. Thuis tegen Arsenal werd het 1-1. De Eindhovenaren waren al zeker van plaatsing voor de volgende ronde. Arsenal eindigde in de pool als eerste. Het weer in het noorden, vannacht kans op nevel. Het wordt niet kouder dan 5 graden. Morgen veel bewolking met geregeld een bui. Het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Er is hem geadviseerd om niet te vertrekken. Maar ze gingen toch. In de nieuwe documentaire van mijn gast van vannacht komt een Britse havenmeester aan het woord. Verdrietig klinkt hij als hij het zegt. Maar ze gingen toch. Wim van der Aar schoot deze beelden en vannacht zit hij naast me. Mijn gast is regisseur. Zijn rechtse hobby, zoals hij het zelf zegt, is reclamefilmpjes maken. Meer dan 500 bekende en vaak grappige commercials heeft hij op zijn naam. Maar mijn gast maakt ook films. Zijn eerste documentaire, de Van Waveren Tapes, kwam er nadat hij een doos vol geluidsbanden op een rommelmarkt vond. Erna volgden films als Gabber, All You Need Is Me en Jan Wolkers Spreekt. En nu is er Warnau, reis naar het Noorderlicht. Over een groep van 8 vrienden die 10 jaar geleden met een door hen zelf opgeknapte boot en met maar zeer weinig zeilervaring naar Noorwegen wilden varen. Mijn gast reconstrueert deze noodlottige tocht met tijdens de reis gefilmd materiaal, met interviews met de vrienden die het halverwege voor gezien hielden. En hij spreekt mensen die de groep hebben ontmoet, zoals de havenmeester. Maar ze gingen toch, zegt hij. Mijn gast heeft een film gemaakt die je als kijker net zo hoofdschuddend verdrietig maakt als deze man. Wim van der Aar is geboren in 1964. Welkom. Fijn dat je er bent. Nou, dankjewel. Heb jij een beetje zeebenen? Nee, ik merkte bij het filmen dat ik daar toch af en toe best moeite mee had. Ik merkte het bij het kijken. Ja, dat heb ik van meer mensen gehoord. Jordis vertelde mij dan nog dat een aantal mensen ook uit de zaal liepen omdat ze zeeziek waren. Ja, maar het gaat ook heftig aan toe. Ja. Nee, zeker. Maar dat vind ik wel fijn, op een of andere reden. Dat je er zo in de film kan zitten. Ja, dat het een fysieke ervaring wordt. Ja. Ja. 8 vrienden en een hond. Ja. Ja, wie waren die mensen? Ja, dat waren... Ja, autonomen. Zijn ook, natuurlijk. Ja, autonomen. Mensen die nogal aardig op een eigen wijze manier willen leven en leven, moet ik zeggen. En, is dat een eufemisme voor onaangepast? Nou ja, nee. Ja, het is meer, dat zou ik eens zeggen. Maar gewoon, wat ik mooi vind aan zo'n houding is dat je gewoon... het andere zoekt, zeg maar. Het andere manier van leven zoekt. Maar ook... wat een beetje anarchistisch klinkt, zeg maar. Maar gewoon, en jullie regels zijn onze regels niet. We doen het wel anders. En dat trekt me altijd heel erg aan, die eigen wijsheid. Ja. Is het zeg maar een beetje de krakers zien waar we het dan ook, over hebben? Ook, ja. Ze zijn zeker daar ook in, zeg maar. Imge die woont gekraakt. En nee, ze zijn behoorlijk alternatief, zeg maar. Als het gaat over levenswijze, zeg maar, hoe je wil leven en wat je moet doen. Ja. Op zoek naar vrijheid als overheid. Zeker, vrijheid. Ja, en liefst in autonoom, zeg maar. Dus echt met niemand niks te maken hebben. Vooral niet met de overheid, zeg maar. Ja. Ken jij dit? Heb je daar zelf ook... Ja, ik ken het, maar het is... Ik ben niet zo extreem als zij zijn. Zeker niet, nee. Maar heb je ooit iets gekraakt? Nee, ik heb wel geholpen, zeg maar. Maar ik ben nooit... Je stond op de uitkijk, bedoel je? Nou, ik was een passieve kraker, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Ik ben niet iemand die voor de barricade staat. Maar ik ben wel solidair. Die acht mensen. Eigenlijk draait het om twee in die groep. Dat zijn Arnoud en Tirsa. Ja. En er wordt van gezegd charismatische mensen. Ja, wat ik weet... En wat ik heb natuurlijk Arnoud en Tirsa natuurlijk nooit fysiek meegemaakt. Maar wat ik uit de beelden heb opgemaakt... en wat ik van de mensen heb gehoord die hun wel kennen... was vooral Arnoud wel iemand die wel een behoorlijke uitstraling had. En ook wel charismatisch is... Of was, moet ik eigenlijk zeggen. En Tirsa was meer... iemand, een aanpakker, zeg maar. Maar ook daardoor wel heel veel dingen daardoor afdwong. En De stoere van het spul. De stoere, ja. En ook de wijze, denk ik wel. Ja. En wiens idee was het om het Noorderlicht te gaan zien? Ja, het verhaal is dat Arnoud dat heeft gezegd. Maar om een soort van doel te hebben... in hun reis. Want afhankelijk wilden ze met een boot die ze zelf opknapte... en zeewaardig maakte, of zeilwaardig, moet ik zeggen, maakte... wilden ze eigenlijk de wereld over. Ja, en toen was het eerst omdat ze geen zeilervaring hadden en niks... dachten ze, dan gaan we eerst maar even oefenen richting Noorwegen. Ja. Ja, en ze vertrekken in april. Ja. Ja, is niet ideaal ook voor het Noorderlicht. Nee, dat blijkt. Ja, ja dat wist ik ook niet. Kijk, dat is ook wel grappig als je dan aan het researchen bent... en denk, wanneer is die Noorderlicht dan überhaupt? Nee, in principe is hij altijd... Maar je ziet hem niet altijd. Ja. En je ziet hem het beste als het natuurlijk veel snel donker is. Ja. En bij behoorlijke kou ook. Dus dat, ja. En dat is april kan wel kouder zijn, maar niet ideaal met qua licht, zeg maar. Ja. En ze vertrekken met die boot en al hun goede zin. Ja, ze zijn super optimistisch. En vol met energie. En van, dat gaan we gewoon doen. En zo vertrekken ze. Maar ja, en dat is eigenlijk een beetje wat gebeurt. Telkens komt er wel weer een obstakel of een onderdachtzaamheid. Maar in dit geval... wilden ze niet vertrekken op de motor. Want ze wilden zoveel mogelijk diesel besparen. En liefst alleen maar op de wind varen. Maar toen hadden ze niet... of tenminste, Arnoud had niet goed op de getijden gelet. Ja, ze vertrekken vanuit Schiedam. Ja, Ja, zeker. En best heftig, weet ik nu inmiddels. En want het is gewoon natuurlijk de zee, eigenlijk al. En... toen hadden ze veel te veel stroming tegen. Dus ze moesten wel op de motor gaan varen. En toen zijn ze eigenlijk heel snel al de eerste haven bij Vlaardingen al naar binnen gegaan. En daar gaan liggen. Ja. Dus dat was al de eerste uitgestelde vertrek, zeg maar. Jij hebt, ze hebben het gefilmd, want ze hadden het plan om een documentaire te maken hierover. Ja, een documentaire niet, een filmpje. Ja, een filmpje. En ik moet zeggen, die lijn heb ik wel wat sterker gemaakt in de documentaire... om een andere lijn erin te hebben, zeg maar. En ook om, zeg maar, later ook in de beelden die ik later ook vond... zeg maar, daar op terug te kunnen snijden naar dat ze... in dit geval Adriaan en Jesse... ook naar achter de computer zitten, naar die beelden zitten te kijken. En dat heb ik allemaal wel iets sterker aangezet dan ze zelf van plan waren. Maar zij wilden eigenlijk... Er is wel heel veel beeld. Ja, het is ongelooflijk veel beeld. En dat wist ik niet, hè. Ik bedoel, ik wist wel dat er een aantal filmpjes waren. ik dacht een stuk of 10, 15. En die hadden ze me laten zien. Maar tijdens de edit kreeg ik steeds meer beeldmateriaal. En eigenlijk zoveel dat ik eigenlijk 80% wat ik zelf heb gefilmd niet gebruikt heb. Ja. Wat is er zo sterk aan het materiaal dat zij... Ja, maakt? Het is zo direct en zo persoonlijk. En ook dichterbij kom je niet. Dus ik had toch, toen ik uiteindelijk al dat beeldmateriaal had gezien, dacht ik van, ah, ik moet daar zoveel mogelijk van gebruik maken. Want je moet met hun mee op reis. En door hun ogen en hun ervaring dat ervaren eigenlijk zo. Dus ik wilde zo dicht mogelijk bij hun blijven. Dus ik dacht van, ja, ik moet zoveel mogelijk van dat soort materiaal gebruiken. En hoe is hun ervaring? Ja, dat is wisselend. Dat is wisselend. En zeker ook nu, naarmate de jaren. Want ik, kijk, toen ik voor het eerst met hun in contact was, dat was toch al 6 jaar geleden, toen was het nog maar 4 jaar. Ja, dit gebeurde in 2013. Ja, ja, en dus 4 jaar daarna heb ik ze in eerste instantie alleen maar Jesse benaderd. En toen waren ze nog steeds ook wel een beetje... Was ze leeft... Jesse was een van de jongste vrienden bijna. Ja, zeker. En hij was niet de jongste, maar wel het Imrich was de jongste. Maar hij was ook in begin 20. En hij had... Voor hem was het wel een soort van helder toen al van... Nou, dat kan nooit goed zijn, die zijn gewoon vergaan. Maar in de groep leefde altijd nog wel van... Nou, ze leven gewoon ergens anders. Jaren later nog. Jaren later, ja. En het is ook een soort van bescherming, denk ik, geweest. Maar ook, weet je, ook een beetje wat er gebeurt als je vermist bent. Je kent altijd wel verhalen of je hoopt altijd van... dat iemand jaren later opeens voor de deur staat. Ja, je kan het niet afsluiten. Daar, je kan het niet. En zolang er niks gevonden is, is er nog niks, kan je ook niks keihard beweren dat ze dood zijn, zeg maar. Ja, want misschien moeten we even... klinkt bijna als een spoiler. Maar misschien moeten we heel even nog het verhaal afmaken. Ja. Van wat er, want ze gaan eerst naar Engeland. Ja. Het gaat een stukje goed. Totdat, ja, dan komen ze in de storm terecht en het gaat minder goed. En dat, want daar raak ik dus ook stuurloos. Ja, dat is dus het stuk waar je als kijker gewoon ook zeeziek wordt. Ja, en dan worden ze gelukkig gered. Door de Britse kustwacht. Ja, door 2 reddingsboten. Want de eerste die heeft een oververhit motor. Die is zelf stuurloos, zeg maar. Hoe ziet, voor de mensen die dat niet weten, stormkracht 10 eruit? Ja, dat is best heftig. Dat wist ik ook niet, hoor. Nou, kijk, de grap was, bij de Noordzee dacht ik ook nooit van dat is een gevaarlijke zee. Nee, het kleintje van ons. Ja, je denkt van ja, dat is gewoon de kust. Het water, dat kennen we wel, ja. En, maar dat is dus best heftig. En bij windkracht 10 kunnen dus golven van tussen de 14 en 15, 16 meter kunnen er zijn. Ja, en was dit scheepje niet echt goed voor beschermd. Zeg maar. Nee, want het bootje is 1,15 meter, zoiets. Ja, dat vergeet ik elke keer. Maar het was wel lang, maar het was gewoon een loodsbootje. Het was heel laag. Heel laag, ja. Hij had weinig, en had ook geen zwaard onder. Dus ja, uiteindelijk was hij gewoon topzwaar. Maar ze moesten dus ook echt gered worden. Ze moesten zeker gered worden. En dat is ook gebeurd. En ze kwamen toen in een Middlesbrough terecht. Wat voor hun eigenlijk een soort van Schiedam was. Maar ook omdat ze alles aan boord hadden. Ze lasapparaten, alles hadden ze aan boord. Dus ze dachten, nou ja, dan moeten we gewoon de dingen repareren. En dan kunnen we weer door. Ja, dacht iedereen door? Ja, in die fase nog wel. In die fase. Dus we waren bijna dood, maar we gaan door. Ja. Ja, want uiteindelijk dacht ze, nou ja, ik weet het, we hebben gewoon pech gehad. Daar kwam het er best over. Ja, daar kan er best over komen. We hebben allemaal wel eens pech, hè, dat je denkt, nou. En dat hadden zij ook. Het Imge was wel iemand die wel heel snel mee klaar was. Dat is het jongste meisje. Mijn jongste meisje, omdat zij nogal heel erg last had van zeeziek zijn. En die had echt zoiets, ja, dat trek ik gewoon niet. En die was wel een beetje aan het morren. Maar na 2 weken Middlesbrough, dat is oké. We gaan nog een stukje verder. Zie ik dan wel weer. Want Arnoud had ook tegen haar gezegd, eigenlijk ben je maar 3 dagen zeeziek en daarna niet meer. Verzon hij dat? Dat denk ik wel. Want ik bedoel, ik weet niet waar die wijsheid vandaan komt. Maar dat was misschien ook om haar een beetje moed in te praten. Maar dat, ja, daar klopt helemaal niks van. Nee. Zij is de hele reis is zeeziek geweest. En zij niet alleen, daarna ook. Ja. Ze maken muziek op het, als ze aan land zijn. En het is bijna een soort van gezellig. Ja, nee, zeker gezellig. Ja. Maar je voelt onderhuids ook dat er dingen scheef zitten in die groep. Ja, maar dat is later. Want dat is wel grappig. Want dat vond ik eigenlijk wel bijzonder. Toen ik ook ben gaan researchen in Middlesbrough en in Schotland. Dat alle mensen, die hadden wel over dat ze onwijze energie brachten. Een vrolijke groep. Vrolijke groep, ja. En dat klopt ook wel. Ze konden ook heel makkelijk, oké, is gebeurd en weer door. Bijna dood, ja. Moppie muziek maken. Ja, ja, ja, precies. Gewoon optimistisch. Hè? Gewoon door. Want dat zal niet nog een keer gebeuren. Beetje dat idee. Dus ze hadden heel veel lol inderdaad in Middlesbrough. En daarna gingen ze door. En toen kwamen ze dus in Montrose. En toen kwam het volgende probleem. Is dat ze helemaal geen rekening hadden gehouden. Dat ze met de tij. Dus er kwam de schip weer droog te liggen. En toen begon wel steeds meer. Zeg maar we zijn er nog niet klaar voor. Dit kunnen wij niet. Nee, nog niet. En we moeten meer oefenen. Zeiden ze ook elke keer tegen elkaar. Nee, we moeten gewoon meer oefenen. En toen was er eigenlijk besloten van, we gaan nog één plaatje door en daarna gaan we gewoon weer terug. Nou, dat liep allemaal anders, zeg maar. Ja, want er zijn er drie. Hebben op een gegeven moment ook de oversteek naar Noorwegen gevraagd? Ja. Nou, want uiteindelijk waren ze in Stonehaven. En toen was eigenlijk de bedoeling dat ze terug zouden gaan. Maar toen besloot Arnoud om toch door te gaan. En toen konden mensen kiezen van, nou, of je gaat mee of je stapt nu af. Even goede vrienden, maar ik wil zeker door. We zijn nu zover gekomen. En we zien jullie over 2 weken wel. Ja, was dat even goede vrienden? Ja, zo werd het wel gezegd. En zo was het afscheid natuurlijk absoluut niet. Nee, als kijker voel je ook vrijheid en leven zoals je wil, prima. Maar we luisteren wel naar Arnoud. Ja, dat was wel een beetje wat dat zeker tegen het einde. Dat was zeker dat gebeurde echt zo. Arnoud was wel bepalend daarin. Er werd niet meer op een gegeven moment niet meer geluisterd. Want er was in de groep was afgesproken, we gaan terug. Maar Arnoud die besloot toch door te gaan. Teersa, zijn vriendin, als geliefde ging mee. Peter, die wilde heel graag nog door. Want hij zei, als hij terug zou komen van de reis, zou hij moeten gaan werken. Want hij, zijn beentjes hielden op. Dus hij moest hem. En hij dacht, ja, zolang ik dat nog uit kan stellen. Hem wacht een burgerbestaan. Ja. Oh jeetje. Ja, vreselijk. Nee, maar daar had hij helemaal geen zin in. Dus hij dacht, nou, als het nog 2 weken lang kan duren, graag. En als het 4 weken lang duurt, ook goed. Maar dus die ging sowieso mee. Maar de anderen hadden echt wel besloten van, ik stap echt af. De enige die nog echt twijfelde, was Adriaan. Want die had echt zoiets van, ja, met ze. Omdat je met teams, ze maakten steeds teams, hè, met twee, met zeilen en sturen. En slapen. Dus om toebeurten moesten ze dat doen. En dat was best pittig, hadden ze ervaren. Heel pittig. En toen dacht ik, ja, anders zijn we met z'n drieën. Kunnen we beter met z'n vieren zijn, want dan kunnen we de kracht een beetje verdelen. Maar die is echt wel overtuigd door de anderen van, nou, je moet echt afstappen nu. En ja, de grootste pijn zit hem voor mij niet zozeer bij Arnoud of bij Peter, als wel bij Teersa. Omdat, ja, 2 zusjes, een tweeling. Ja, dat was 1 stapt af en 1 gaat door, ja. Daar zit wel de grootste pijn. Ja, ook omdat ik ergens het gevoel kreeg dat ik dacht, ja, hoe vrijwillig is jouw keuze? Ja, dat weten we niet. Dus ik weet het niet, laat ik het zo zeggen. En de groep zegt, ze was volwassen en je mag het allemaal zelf beslissen. Maar ergens denk ik, Goh, die Arnoud, heeft hij wel zijn verantwoordelijkheid genomen hierin? Ja, niet. Ik bedoel, hij is gewoon heel eigenzinnig en egoïstisch. Heeft hij gewoon gekozen van, ik ga door. En ja, dat is een heel onbezonnen actie geweest. Natuurlijk. En ergens tussen Engeland en Noorwegen zijn ze verdwenen. Ja, verdwenen, ja. Ja. En dat heeft wel te maken omdat het tegen het advies wat je net al zei over Jim Brown, zijn ze vertrokken. Want ik weet nu ook, als ze 3 dagen hadden gewacht, was het strak geweest. Hadden ze moeiteloos de overkant gehaald. Maar zo eigenwijs was die Arnoud dus. Ja. Nee, want hij draaide het naar zich toe. Zelfs positief. Nou ja, weet je, dan hebben we win mee. Ze hebben nog eerder aan de overkant. Ja. Dus dat is. Dus hij zag of deed alsof hij de gevaren niet zag. Ja. Ja, jij bent dus na een jaar of 4 bij ze op bezoek gegaan. Of in ieder geval bij een van deze mensen. Maar je was niet de eerste die hier iets mee wilde. Nee. Ze waren vaker benaderd. Maar daar hadden ze nooit zo'n zin in. En dat had te maken, nou, ook omdat het vers was. En ze waren veel te bang. Ook omdat ook vanwege de hele commotie na de vermissing, zeg maar. Waren ze wel een beetje klaar met de media, zoals ze dat zelf zeggen. Want ze werden in alles veroordeeld. En dat vonden ze helemaal niet terecht. Want het werd hun ook verweten dat zij de groep de andere 3 in de steek hadden gelaten, bijvoorbeeld. Nou, dat was natuurlijk helemaal niet zo. En de pijn. Nou ja, je kan er ook voor gaan liggen. Dat hebben ze ook gedaan. Maar ook wat letterlijker voor gaan. Ja, maar ja, kijk, maar ik denk niet dat Arnoud iemand was die zich liet tegenhouden. En het is natuurlijk ook, kijk, de groep had zo'n grote uitstraling. En zeker voor Jesse was het een soort van vaderfiguur. Dat hij, dat ze in de eerste instantie altijd wel naar hem luisterden. Maar nu echt met hem zo oneens waren. Waardoor echt de dingen. Nou oké, dan ga je toch in je eigen gang. Wel een beetje meer zo. Want ze wisten wel dat. Een ruzieachtige sfeer. Ja, ze wisten wel duidelijk van, we kunnen hem niet overtuigen om niet te gaan. En daarmee waren de beschuldigingen in de media en daarbuiten onterecht voor hen. Voor hun wel, ja. Ja en ze waren ook veel te bang voor een sensatieverhaal. En waarom wilden ze wel met jou praten? Ja, dat is mijn geluk geweest dat Jesse, zeg maar, hiervoor had ik een andere documentaire gemaakt, All You Need Is Me. Dat gaat over 3 broers uit Leiden. En die hadden ook hun kinderen, die kenden Jesse weer. En die hadden gezegd, nou, als één iemand het moet doen, dan Wim van der Aar. Dan Wim van der Aar. Dus dat was mijn voordeel. Waar kende jij het verhaal? Ik kende het verhaal, ja, maar ik wist niet gelijk om daar iets mee te doen, zeg maar. Maar jij had in 2013 het nieuws meegekregen. Ja, nee, zeker. En, maar ik was in gesprek met iemand uit Arnhem. En die zei van, ken je dat verhaal nog? En dus door Erik. En toen daardoor kwam het weer in mijn gedachten. En toen denk ik, nou, laat ik eens een keer met iemand praten erover, inderdaad. Want die connectie was vrij makkelijk te leggen, omdat iemand uit Arnhem kende Jesse. Dus zodoende kwamen we heel snel in gesprek. Maar was dat wat er nodig was om het vertrouwen te winnen? Nou, dat was nog niet gelijk de manier om vertrouwen te krijgen. Het was vooral heel erg heel lang. Ik heb 2 jaar aan gewerkt om vertrouwen te krijgen binnen de hele groep. Hoe doe je dat? Ja, heel veel tijd investeren. Met iedereen in gesprek gaan. En vooral degene die. Kijk, zoals Jesse was vrij makkelijk. Die zei, oké, ik wil ook wel dat het verhaal een keer verteld wordt. En dat Nico ook, uit Italië. Nicola. Ja, Nicola. En, maar degene die er niet op zat te wachten, dat was Imge en Dana. En vooral Dana niet. Dat is het tweelingzusje. Ja. En wat die zei, die snapte het wel. En die wilde best wel met me praten. Maar waarom nu? Waarom niet over 10 jaar of 20 jaar? Waarom nu? Ja, dat is op zich altijd een goede vraag. Hele goede vraag. Maar ja, Ik wil hem nu maken, ja. Dat is op zich een goed antwoord. Dus dat is. Dus ik zeg ja, maar het maakt niet uit of we nou. Waarschijnlijk zeg je over 10 jaar hetzelfde. Was mijn idee daarover. Omdat ze er niet overheen gaat komen. Ja, omdat zij en haar grootste probleem was, ze had tot die tijd nog nooit met iemand erover gesproken. Ook met haar moeder niet. En ze had ook in al die tijd nooit de naam van haar zusje ook uitgesproken. Ze had wel op haar borst een enorm grote tatoeage van haar zus laten zetten. Want ze had een dochtertje en ze hoopte op zo'n manier dat haar dochter zo met haar zus in contact kwam. En ze was bezig met heel veel spirituele dingen, want ze wilde sjamaan worden en al die meer. Maar ze wilde nooit eraan, zeg maar, dat misschien haar zusje wel eens weg was. En dat was wel een heel, de eerste momenten met haar. Ben jij dan degene die dat moet vertellen? Ja, dat vond ik op dat moment wel. Dus ik heb haar, ik heb wel gezegd van, ik ga deze documentaire alleen maar maken als iedereen ook meewerkt. En zeker daarna. Dus ik ben met haar in gesprek gegaan. We zijn heel veel wandelingen gaan maken. En ze heeft me van alles uitgemaakt. En ook mijn dingen. Ik heb er heel vaak moeten troosten. Heel veel gehuild. Maar we kwamen steeds dichter bij elkaar. En er steeds meer. Was een makkelijker gesprek. En wordt het vertrouwen dan ooit 100%? Dat gevoel heb ik bij haar zeker wel. En zeker ook omdat op een gegeven moment kwam er een groepsgesprek ook. En toen had Imke nog grote twijfels. En ze zei, nee, ik wil het heel graag. En we moeten Wim alle ruimte ertoe geven. Dat was voor mij heel fijn. En had Imke nog een ander probleem. Want die wilde liever anoniem in het leven zijn. Of nog steeds liever. En die zegt, ja, overal bij elke actie. En er zat een aantal rechtszaken tegen zich gelopen. Weiger ik altijd mijn naam en achternaam te noemen. En dan zou ik opeens in een film wel met naam en toenaam op de aftiteling staan. Dus daar was ook nog wel even. Die bocht moesten we ook nog nemen. Maar dat was grote wantrouwen vanuit haar over, zeg maar, meer van of ze het wel mee wilde werken. Om het, wat gaat het andere mensen aan? Dit verhaal. Dit is mijn verhaal. En blijf me. Ook weer zeker. Een goede vraag is. Nee, zeker. Absoluut. Want wat gaat het andere mensen aan? Nou ja, dat is natuurlijk. Voor mij. Wat ik bijzonder vond. Ik vond een aantal zaken heel bijzonder aan dit verhaal. Dat is de vriendschap. De manier van leven. Hoe je. Maar ook hoe je met z'n allen zoiets kan ondernemen. En toch alles kan doorstaan. En dan toch iets zo noodlottigs als dat gebeurt. Ja, wat dat voor impact op je leven heeft. En dat vond ik bijzonder. En daar wilde ik persoonlijk meer over weten. Over deze groep. Dus ik snapte ook heel goed als ze hadden gezegd van nou, dit willen we gewoon niet. Ja, dan was dat ook een project geworden wat heel veel tijd had gekost. Maar ja, dat hoort er nou een beetje bij. Ja, dat is niet anders. Maar ik was gewoon heel erg nieuwsgierig naar hun verhaal. Ook hoe ze naar Arnoud keken. Maar ook hoe ze het zelf ervaren en hoe ze ermee om kunnen gaan. Want het was allemaal, voor iedereen is het natuurlijk. En dat was natuurlijk wel, was ik me heel bewust van. Je klopt bij iedereen aan. En iedereen heeft zijn eigen trauma. Ja, iedereen maakt het op zijn eigen manier mee. Zeker, ja. En bij de een is het dan een zusje die ze kwijt. En de andere is gewoon een goede vriend of vriendin. Weg is. Dus dat zijn dan ook geen interviews die je even een uurtje doet? Nee. Want daar was een ander ding van. Ze twijfelde heel erg, maar toen zei ik van nou, dan vind ik het goed dat ik dit wel op geluid opneem. Ja, dat ik in ieder geval met jullie in gesprek ga en dan maak ik kleine montages en laat ik jullie horen wat ik belangrijk vind. En zo. En wat pikte je er daar dan uit? Ja, dat was wisselend. Ik begon ook natuurlijk langzaam. Ik begon niet bij het meest heftige. Voor mij was het eerst zo van. Ik dacht van ja, je moet eerst mee met hun op reis. Dus voor mij ging het in eerste instantie van. Hoe was zoiets ontstaan? Hoe was de samenstelling van die groep? Wat voor type mensen? En Want het bootje is relatief klein van binnen. En dan moet je wel met... Het is echt hutje-mutje. Ja, en dat vind ik best knap. In een blikje. Ja, je moet dus alles van elkaar maar accepteren. Dat is best pittig. Nog los van elk andere weersomstandigheid die er omheen is. Maar het is ook wel een soort van uitdaging op sociaal gebied, zeg maar. Zou jij het kunnen? Ik ben behoorlijk sociaal. Ik kan behoorlijk, denk ik... Ik kan heel goed met groepen, met mensen. Maar ik zou zo'n reis nooit gedurfd hebben. Veel te klein. Veel te claustrofobisch vind ik dat. Vooral om, als je beneden bent en ook nooit naar buiten kan kijken. Alleen maar zo'n schip op en neer voelt. Ja, het lijkt me heel, het lijkt me vreselijk. Maar ik vond het idee van de reis wel weer heel spannend. Want ik vind zo'n onzeker route en van we zien wel waar we uitkomen, vind ik wel heel mooi. Is het een ode geworden? Ik denk uiteindelijk is die film wel een ode geworden. Aan Arnoud, Teerse en Peter. En voor mij ook veel meer naar de manier van leven. Het is natuurlijk nu een fatale afloop. Maar het hoeft niet natuurlijk. Nee. Nee. Kan je je voorstellen dat het voor mij als kijker niet als een ode aan Arnoud voelde? Dat ik af en toe... Nee, dat snap ik. Maar dat snap ik. Ben ik me heel bewust van. Dat is niet iedereen heeft dat trouwens. Maar er zijn inderdaad mensen die zijn heel boos op hem. En heel kwaad. Dat snap ik ook. Maar ik weet dat de groep... Die heeft het helemaal niet. Die praten nog steeds met veel respect over hem. Tuurlijk vinden ze dat hij een stomme beslissing heeft genomen. Maar verder... Het is eigenlijk gewoon pech. Ja. Gewoon een goede gast. Het heeft Burn, en dat zegt Jess ook... Het heeft hem heel veel ook heel veel goeds gedaan, zeg maar. Hè, ook door, hij is heel blij, en dat zijn ze allemaal... zijn heel blij dat ze Arnoud hebben leren kennen. En hebben gekend. En dat is natuurlijk wel tegenstrijdig. Snap ik dat je dat zo voelt. Ja, ja. Maar dat is. Ja, maar dat, zo is het denk ik ook vriendschap. Ik bedoel, je kan met mensen bevriend zijn. Die misschien helemaal niet in alles stroken met waar jij voor staat. Nee, het kan ook schuren. Het kan ook schuren. En dat kan ook heel spannend en interessant zijn, natuurlijk. En zeker voor een film. Maar zeker voor een film. Ja, nee, zeker. Ja, ja. Ik ga iedereen die vannacht pas later is ingeschakeld... nog even vertellen naar wie zij nu luisteren. Ja. Mijn gast van vannacht is Wim van der Aar. En Wim is regisseur. Zijn eerste documentaire, de Van Waveren Tapes... kwam er nadat hij een doos vol geluidsbanden op een rommelmarkt vond. En daarna volgden films als Gabber... over de opkomst en ondergang van een subcultuur. All You Need Is Me over de schilderende broers Donker. En Jan Wolkers spreekt. En zijn nieuwste documentaire, daar hadden we het zojuist over... die is donderdag te zien bij de NPO. Warnau, Reis naar het Noorderlicht... gaat over een groep van 8 vrienden... die 10 jaar geleden met een door hen zelf opgeknapte boot... en met maar zeer weinig ervaring naar Noorwegen wilde varen. En er is natuurlijk ook nog de rechtse hobby van Wim. Hij heeft inmiddels meer dan 500 commercials op zijn naam. Ja, zullen we daar eens naar gaan kijken? Want... naar commercials, ja. Ja. Ik las dat, dat jij eigenlijk docent... Textiel en handwerk. Ja, die bevoegdheid heb ik, ja. Ja. Ik heb een half jaar les gegeven op een Montessori-school in Amsterdam-Oost. En dat was omdat ik nam een tijdelijk het over van een vriend van mij. Maar toen wist ik wel, nou, dat ging ik never nooit doen. En het was voor mij ook, eigenlijk die hele leraaropleiding was voor mij een verkapte kunstacademie. Dezelfde docenten die op de Rietveld les gaven bij ons ook op schoolles. En het was mega fijn. Mega vrij. En ik moet wel zeggen, daar ben ik wel begonnen met filmen. Want we hadden alle apparatuur daar. En ik ben toen nog voor AT5... samen met 2 vrienden toen tv gaan maken. Heette toen het Amsterdamse Pijl. En dan maakte elke week 1 uur actualiteiten. En dat lach je? Dat vond ik superleuk. En met heel primitief apparatuur. Maar dat ging ons best wel goed af. Maar hoe kom je dan in de reclamewereld terecht? Ja, dat is nooit. Dat is nooit een keuze geweest. Want ik zie nu gewoon een halve kraker voor me die een kunstopleiding doet. En een halve piratenzender voorziet van een uur nieuws. Mm-hmm. Ja, ik kan hem nog niet helemaal rijmen. Nou, ja, ik ook niet. Maar ik heb, ik moet zeggen, binnen de filmindustrie is eigenlijk de commerciële tak de meest professionele tak. He, de commercials maken is echt superleuk. Wist ik niet. Kijk, ik maakte clipjes, videoclips. En die sloeg behoorlijk aan. En toen kwam er een aantal creatieven van de reclamebureaus die wilden dat ik ook met hun een commercial ging maken. En ik dacht, ja, dat is gewoon niet mijn wereld. Is helemaal niks. Want keek je daar een beetje op neer? Of? Nee, het leek me helemaal niks. Het leek me gewoon... ja, commercieel, denk ik, ja, wat is... Commercieel is niet creatief. Nee, zo. Precies, ja. Totdat ik gevraagd werd en ook een interpretatie moest maken op hun idee. En dat was voor Calvé Saus. En met Cor en Diederik Kopal en Cor de Boer. En die hadden iets bedacht. En toen deed ik zelf camera... En regie. En in die tijd waren, ik noemde dat beelddiarree. Heel veel montages, snelle montages. Clipachtige dingen. Zo zagen de commercials. Toen dacht ik, ga alles in één take doen. Dan onderscheidt het zich. En toen... op één dag hebben we twee commercials gedraaid. Dat zou ik nu nooit meer doen. Maar en die won internationaal alle prijzen. Nou, wat was er te zien in die one take? Eén filmpje was een jongen bouwt, zeg maar, tijdens een feestje zijn hamburger vol. En die wordt aangestoten door iemand. En die hamburger komt bij een meisje op haar jurk terecht. Volledig met saus. Dus een meisje gaat helemaal, wat is dit? En die jongen denkt alleen, oh... Die veegt gewoon met zijn hamburgerkapje de saus af. Hup, en eet zo'n hamburger op en loopt weg. En het meisje achterlaten. Nou, dat was één. En de andere was een vrouw die zie je heel keurig in de keuken... salmoten klaarmaken, heel mooi. Heel klein druppeltje saus. Die dekt ze af met een blaadje basilicum. Loopt weg en dan zie je van de 30 seconden, 40 seconden commercial... 15 seconden lang een dichte deur waar ze doorheen is gelopen. Vervolgens komt ze keihard teruglopen. Omdat iedereen meer saus wil. Pakt ze die fles saus. Iedereen wil die saus. Ja. En dat vond ik zo mooi. Dat eigenlijk, zou je zeggen, is helemaal niet positief. Want je maakt een commercial voor saus. En zij baalt ervan dat iedereen meer saus wil hebben. Want er was toen als thema voor de liefhebber. Dat vond mensen nog steeds zo. Maar wat ik heel fijn vond, is dat het dat je ook best kritisch met de klant om kon gaan. Want er zat ook bijvoorbeeld om die fles heen zat een servetring van plastic. En die haalde ze af. Die keek zo, wat is dit? Deed het pendaal emmer open, gooide het weg. Zo, met nu gratis servetring voor de liefhebber. En dat vond ik echt heel mooi als het ook iets kritisch kan zijn. En wat ik leuk vond, is dat je gewoon behoorlijk veel vrijheid kreeg. En ik merkte ook dat ik goed was met spelregie. Wat ik daarvoor nog nooit had ontdekt. Dus ik kon heel goed met acteurs en actrices. En als je het zo vertelt, zijn het eigenlijk gewoon hele korte films. Zijn het ook. Ja, en dat bouwde zich alleen maar steeds meer uit. En op een gegeven moment stond je, normaal deed ik alles zelf. Zeker met clipjes. En nu had ik opeens een crew van 60, 70 man. Heerlijk. Want je merkt opeens dat iedereen, als je gewoon met goede mensen werkt... ja, dan kun je zoiets naar een ander niveau te halen. En dat vond ik echt supergoed. En dat ging me ook makkelijk af. En daarnaast ging je documentaires maken? Nee, dat is veel later gekomen. Want ik wilde nooit geen documentaires maken. Ik wilde altijd speelfilms maken. En dat heb ik nog steeds. Bij elk documentaire die heb ik gemaakt... is eigenlijk begin bij mij, nou misschien bij de laatste is het niet zo, maar ik wil eigenlijk een speelfilm maken. Zo bij de Gebroeders Donker, over die kunstenaarbroers. Dat zijn drie broers. Broers, ja. Ja, met z'n drie ook schilderen. Ja, aan één doek. Aan één doek. Ik ken in de hele kunstgeschiedenis wereld helemaal niemand waarmee je dat kan vergelijken. Maar ik dacht, ik ga een film maken over de Amsterdamse kunstscene in de jaren 80. Een speelfilm. En toen ben ik gaan researchen. Want daar gaat het bij mij altijd mis. Ik vind researchen dus heerlijk. Dan kom ik materiaal tegen en denk... Kan ik niet tegenop. Dat is zo mooi. Als ik dat dit laat liggen, ben ik gewoon een sukkel. De waarheid is altijd mooier dan het. Nou, zeker. En ik heb een groot liefde voor archief. Ik vind het heerlijk. Ik zit ook bij Beeld en Geluid op Daan. Ik vul mijn avonden gewoon met archieven dingen bekijken. En je hebt ook een enorme verzameling aan home video's. Toch? Ja, ik heb ruim 5.000-6.000 home movies. Van families die ik allemaal niet ken natuurlijk. Maar en die haal je dan bij de kringloopwinkel? Ook. Ja, het wordt ook moeilijk. Vroeger ging ik elke dag, zoals twee keer over de Waterloopplein. Je hebt natuurlijk geen nieuwe aanvoer meer, want ik doe het allemaal op onze telefoon. Ook dat. Maar er is ook, ja, wat ik begrepen heb, zeg maar, vroeger ging alles naar de Waterloopplein. Nu gaat alles heel veel naar Marktplaats. En daar willen mensen echt wel geld voor hebben. Hè? En dat is, dat, ja, je weet niet wat je koopt. Dat is ook heel leuk. Met amateurfilm, het kan niks zijn of iets zijn. Want het is altijd uniek. En eigenlijk ben ik ooit zo begonnen omdat ik filmde ook op Super 8. Kocht een tweedehands filmprojector. Zaten al filmpjes bij. En dat bleek van een andere familie te zijn. Maar ik vond, kon ik moeiteloos uitwisselen met mijn eigen jeugd. Want ik denk, ja, herken ik. Dus toen dacht ik, ik ga gewoon beelden zoeken, sparen, waar ik zelf op voorkom. Want ik bedoel, hoe vaak heb je dat niet meegemaakt als je op vakantie bent, buitenland bent, dat andere mensen ook aan het fotograferen zijn. En daar sta jij ook op. Ik dacht, het lijkt me heel tof om mezelf tegen te komen. Nooit gelukt. Nee, dat is statistisch gezien ook echt bijna onmogelijk. Onmogelijk, maar ja, als je maar genoeg opkoopt, dan wie weet, hè. Nee, maar op een gegeven moment ben ik wel, zeg maar, ik ben naar Amerika geweest toen ik 16 was. En toen heb ik in Amerika gefilmd, op Super 8 voor het eerst ook, zeg maar. En toen heb ik ooit weer beelden gevonden van iemand die uit dezelfde periode was. Dan kon ik beelden die ik zelf niet had geschoten van New York. Kon ik moeiteloos bij mijn eigen beelden plaatsen. Maar opeens kon ik ook doen alsof ik naar Boston was geweest. Was helemaal niet zo. Want dat vind ik ook heel leuk. De waarheid vind ik interessant, maar ik vind een leugen veel interessanter. Maar je zou ergens zeggen dat archiefmateriaal en dit soort home video's altijd wel gewoon de waarheid is. Nee, want het zijn, ik denk, als je het goed bekijkt, het zijn altijd, mensen zijn heel bewust, wordt nu gefilmd. Dus mensen doen zich altijd anders voor. Netjes zitten, even rechtop. Wat ook is, het zijn bijna altijd mannen die filmen. Die gaan opeens dingen. Het is ook gewoon dat mannen altijd de barbecue doen. Nee, ja, maar dat zijn altijd vrouwen die gefilmd worden, nooit de mannen. Het is altijd de gezinssituatie, wordt altijd. Laat mij maar, schatje. Ja. Wat? Echt heel weird. Maar want dat soort dingen. Dus dat is, nee, het is denk ik een heel vertekend beeld van de werkelijkheid. Want maar wel, het kan heel interessant zijn. Ja, en als jij natuurlijk je selectie daarin maakt, is dat natuurlijk weer jouw beeld van de werkelijkheid. Ja. Nee, tegenwoordig natuurlijk heb je veel meer mensen. Het is veel democratischer, om het zo maar te zeggen, qua beeld. Dus je kan veel meer makkelijker filmen met je iPhone of whatever. Maar vroeger was het natuurlijk een Super 8 camera, duur. Nou, werd alleen maar gehanteerd door de man. Blijkt wel. Ja, vreselijk. Maar goed, dat is. Maar ik vind die beelden vind ik briljant. Vaak. Niet altijd. Maar vaak. Zie je dan ook meteen waar je iets mee kan en waar niet? Ik voel heel veel potentie bij heel veel onderwerpen. Ja, nee, zeker. Ja. Nee, en ik heb waanzinnig mooie beelden van. Nou, je kan wij spreken. Ik zou de hele. Hoe mensen vakantie vieren. In de jaren 50 kun ik een beeld brengen wat populaire vakantiebeelden waren in 60, 70, 80, 90. Maar je ziet ook hoe wanneer het steeds democratischer werd, dat ook steeds meer mensen ook gingen filmen. Maar er zijn natuurlijk hele mooie. Dus bijna alles is gefilmd. Of nou een begrafenis is, of een geboorte is, trouwerijen. Dat zijn vaste dingen, zeg maar. Mm-hmm. Maar er zijn ook heel veel. Ja, ik heb ook heel veel demonstraties die gefilmd zijn. Die ik fantastisch vind. En soms kan je dat moeiteloos gebruiken voor een onderwerp. Ik heb bijvoorbeeld van één man, die heeft ook de bombardement op Rotterdam gefilmd. Maar die heeft een Hitler-snorretje en een brilletje. Na de oorlog niet meer natuurlijk. Hij lijkt een beetje op Sartre-achtige. Maar hij is een aannemer. Hij heeft ook de hele wederopbouw in Rotterdam gefilmd. Nou, dat is bijna al een document. Een heel mooi beeld. Ja, geen speelfilm. Geen film, omdat je nog niet geen drama hebt. Hè? Ik heb mooie beelden, leveren vaak niks op, vind ik. Ik begin ook mijn montages altijd het liefst met geluid. Ja, dat heb je bij die Van Waveren tapes ook gedaan. Dan had je geluidsopnames. Ja, maar dat... Maar dat, dan heb je ook nog geen... Want je vindt... Nou, de grap was bij Van Waveren dat niet... Dat ik, jij hebt een doos met geluidsopname, ja. met titels erop. Ja. Het boeiende daarvan was dat ik altijd dacht van... Ik heb de Nederlandse Heimat-serie in mijn handen. Hè? Ik heb gewoon een familie-epos. En daar kan ik elke speelfilm, elke serie kan ik meemaken. En, dit was een man die 60 uur over zichzelf heeft opgenomen. Ja. Ja, allemaal telefoongesprekken. Heel goed opgenomen. Uit de jaren 60, 70. En, maar ik hoorde ook dat hij ook heel veel had gefotografeerd en gefilmd. En ook over zijn situatie wist ik heel veel. Maar niemand van de familie had een film of een foto van hem. En dat vond ik heel typisch. Dus ik wilde er toen heel graag een film van maken. Maar toen zei Saskia van Schaik, zij was einddirectrice bij de VPRO. Nee, ik wil het project wel hebben, maar als documentaire. Ik zei, documentaire? Echt niet. Ze zei, mag je van alles mee doen, hè, met documentaire? Ik zei, nee joh, documentaire, dan moet ik me aan de waarheid houden. Ja, het moet echt zijn. Nou, ze zei, nee, je hoeft je helemaal niet aan de waarheid te houden. En ik zei, nou, en nu zeg ik altijd bijvoorbeeld, ik ben geen journalist. Daarmee dek je alles af. Dek ik altijd alles af. Want dan hoef ik me nooit in de waarheid te houden. En want dan kan ik gewoon veel meer mijn eigen interpretatie op dingen kunstzinnig of creatief leggen. Nee, wat ik daar boeiend aan vond, is dat ik. Toen ben ik eigenlijk gaan nadenken. Toen dacht ik, oh, wie is hij? Hoe neemt u op? En toen ben ik eigenlijk een soort van zijn kamer gaan visualiseren. Want ik dacht van ja, hij is een soort van control room of zo, hè? Dat hij dingen opneemt. En toen ben ik eigenlijk samen met Wilbert van Dorp, hij is een art director voor heel veel speelfilms. Zijn we eigenlijk zijn huis gaan creëren op basis van, ik wist waar hij woonde. Toen hebben we eigenlijk alles in de studio zijn huis nagebouwd met alles wat we wisten. Alles wat we niet wisten was transparant. Een gaasdoek hadden we daarvan gemaakt. En ik dacht, ik had een idee, omdat alle interviews ga ik daar doen. Maar ja, toen bleek dat de meeste van die mensen allemaal overleden waren. En degene die ik heel graag wilde interviewen, Nel, die zijn obsessie was. Een amoureuze relatie. Ja. Die wilde ik interviewen, leek me heel mooi. Met 100 lookalikes om haar heen, naakt. Terwijl ik haar ging interviewen. Ik dacht, dan krijg ik obsessieshots. Kijk, ze heel mooi in beeld. Nou, zat Nel daarop te wachten? Nel zou er helemaal geen probleem mee hebben gehad. Maar Nel wilde alleen niet in beeld. Dus, en toen dacht ik, shit. Ze zei van, nee. Ik. Ze wist ook helemaal niet dat Guido ooit opnames had gemaakt. We wist niemand, zeg maar. En de grap was dat ik van stom toevallig kwam ik Nel. Ik wist niet hoe ze van achteren heette. Maar ik was bezig... Ja, want zij nam gewoon de telefoon op met Nel. En op die bandje stond Nel O'Dijk. Ik dacht dat ze O'Dijk heette. Ze kwam uit O'Dijk. Maar dat weet ik nu. Maar dat wist ik toen allemaal niet. Maar wat boeiend daaraan was, is dat ik... Ik was toen ook gelijktijdig bezig met Joris van Kasteren over misschien een serie te maken over vergeten schrijvers. En ik... Maar ook Nel... uitgezocht, Unel, ik mag haar achternaam nog niet noemen. Maar, en ik hoor opeens dezelfde stem. Ik dacht, nou, dat moet haast wel. Nou, dat bleek ook dat zij er was. En dezelfde persoon zijn. En dat vond ik toen heel bijzonder. Wat sowieso heel bijzonder was met het hele project met Van Waveren. Het leek wel, mijn opa had voor de familie gewerkt. Ik ken een aantal andere gasten die zijn ouders hadden daarvoor gewerkt. Het was een goede familie. Maar ik kwam overal met mensen in aanraking die... En ik ook, die hun gekend hebben. Behalve Guido. Niemand had een beeld van hem. En toen... heeft een vriend van mij zich een gegeven moment uitgegeven... Bij de gemeente als Guido... dat hij geboorteuitreksel moest hebben... En, maar dat hij toevallig zijn paspoort was vergeten. Nou, was geen probleem. Kreeg het zo mee. Dat kon toen nog in 96. En toen had ik opeens een adres waar Guido woonde. Want ik kon hem nergens vinden. Toen ben ik daar heel aangebeld. En toen, nou, nooit geen contact gehad. En toen kwam ik erachter, tijdens de research, dat hij verdronken was in de Amsterdamse grachten. En dat was gefilmd. Dus ik dacht, nou, heb ik voor het eerst beeld van hem. Maar toen bleek dat AT5 heel discreet had gefilmd. Hem ook alleen maar op afstand en nooit met zijn gezicht. Dus ik had nooit geen gezicht van deze jongen. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik dat dan doen? En toen zei Jasper Wolf, de cameraman, ja, dan ben jij gewoon Guido. Dan moet jij ons gewoon dat vertellen. Dus toen ben ik zelf, en wat ik helemaal niet van plan was, ben ik zelf in die documentaire als verteller gaan verschijnen. Maar ook als een soort van Guido, zeg maar. Want als ook de beelden dat iemand onder water aan het verdrinken is, dat ben ik dan ook, zeg maar. En allemaal dat soort dingen meer. Ja, ik vond toen het proces van een documentaire maken mega mooi. En ik dacht, nou, als dit het is, dan wil ik het wel. Dan wil ik best wel een documentaire maken. En ja, ik vond het voor mij was toen een herontdekking. Want ik was zo. Ik heb nog nooit een showreel hoeven maken van commercials. Ik had zo druk altijd met commercials maken, internationaal. Ik heb iets van 30 Nike commercials gemaakt, al die meer met budgetten van, nou, ongelooflijk. En maar toen dacht ik, ja, hoe lang wil ik dit eigenlijk nog blijven doen? He? Want wat wilde ik nou eigenlijk? En toen was eigenlijk Van Maanvliet bij mij wel echt wel dat heeft me wel doorbroken. En toen dacht ik, is dit mijn documentaire gevonden, een keer een speelfilm maken. Ik las dat je voor Van Wafel op zoek was naar een permisse. Ja. En dat je daar toen van gemaakt hebt. Wie zich niet ontworstelt aan het ongeluk van zijn ouders, vindt zelf ook geen nooit geluk. Ja, precies. Ja. En toen dacht ik, heb jij ook zoiets om je aan te ontworstelen? Ja, nee, zeker. Ik denk dat elk kind het heeft. Maar ik had dat zelf. Ik herkende heel veel van. Ik had niet zo'n goede band met mijn moeder. Mijn moeder is 2 jaar geleden overleden. En dat herken ik helemaal terug bij Guido. En waar schortte het aan bij jou? Liefde. Heel simpel gezegd. Ja. Ik was ongewenst. Dus het, ja. En, hoe weet je dat? Nou, dat kon mijn moeder heel duidelijk aan mij vertellen. En dat heb ik ook nog. Ik heb dat ook nog in briefvorm teruggevonden. Toen, na mijn overlijden van mijn moeder. Dus dat aan mij gericht. Maar ze was wel getrouwd met je vader? Ja. Nee, maar ik bedoel, dat wisten we van elkaar. Dus mijn moeder is ook nooit, sinds ik uit huis ben, bij mij geweest. Dus het was gewoon heel duidelijk. Maar wat doet dat met jou? Ja, dat kan op allerlei manieren iets met je doen. Maar dat heeft me. Ja, misschien. Je kan ook inderdaad dronken in de gracht eindigen. Ja. Nee, ik heb wel ontdekt dat als je. Zo werkt het voor mij. Ik vind kunst, en in dit geval dan film maken, de beste therapie die er is. Ze zegt wel eens, een unpleasant childhood is een writer's goldmine. Nou, dat is voor ieder die dat, als je daarboven kan blijven staan, zeg maar, en dat je niet, zeg maar, destructief bent. Maar had je dat als kind al tot je beschikking, kunst? Nou, niet. Maar ik wist wel vanaf mijn 8e dat ik het overal zelf moest doen. Maar toen ben ik wel gaan schrijven. En ik heb er altijd wel uitingen gezocht. Maar ik heb mijn moeder nooit gehaat erom, hoor. En, waarom niet? Ja, ik ben een aardsoptimist, denk ik. Ik bedoel, dat kan ik heb sowieso moeite met boos en kwaad op iemand zijn. Dat lukt me sowieso niet. Alles bij mij, als ik boos ben op mijn kinderen, moet zijn, is het altijd gespeeld. Ik kan het heel goed spelen, maar ik kan het gewoon niet. En dat is misschien ook wel wat ik misschien ook wel weer in deze groep ook wel over de Warnau weer. Het zijn ook allemaal optimistische en aardsoptimistische mensen. Niet naïef, of sommigen wel naïef, maar ik denk wel bij heel veel dingen, ja, ik denk, ja. Ja, zo slecht heb ik nou ook weer niet. Ja, ik kon altijd wel weer me vermaken of iets anders ontdekken. En kunst helpt daarbij? Heel erg. Was muziek. Kijk, ik bedoel, ik vond muziek was de eerste uiting die ik heerlijk vond. Om daarna te luisteren en om te maken. Ik ben geen goede muzikant, dus daar ben ik zelf mee gestopt. Maar ik vond wel heel veel andere dingen vond ik heerlijk. En ben daarom naar concerten gaan, muziek maken, theater. En op een gegeven moment heb ik het geluk gehad dat ik met een goede groep mensen op de middelbare school zat. Waarin we, zoals we toen dachten, vonden cultureel te deugen. Dus we, ja, oh jeetje. Dat mag je denken als je 12, 13 bent, hè? Zeker. Ja, en toen hebben we het allemaal, ieder op zijn manier, zijn we dat gaan zoeken, zeg maar. En gaan vinden. En ja, ik wist het in het begin helemaal niet. Daarom, ik wilde eigenlijk naar de... Misschien had ik wel naar de filmacademie gewild. Maar ik dacht van, nee, dat kan ik helemaal niet. Ik heb helemaal niks gemaakt. En ik had misschien wel naar de kunstacademie gekund. Maar voor mijn man was de lekkerste route leraaropleiding. Want veilig? Nou ja, ik wist het helemaal niet. Sowieso was ik te laat met aanmelden. Want ik wist het helemaal niet. Maar een vriendin van mij zei, die Martine, die zei van, ik zit op de Witte Lelie, hartstikke leuk. Daar ben ik mee gezegd, oh, dat ga ik ook doen. Maar de Witte Lelie zat al helemaal vol. En ik wilde tekenen, want ik kon heel goed tekenen. En ik denk, nou, doe ik handvaardig erbij. Maar toen zeiden ze, ja, tekenen zit vol. Ik denk, nou, doe ik wel textiel. Ik was als enige jongen die textiel deed. Maar dat vond ik mega leuk. En wat ik heb ook ontdekt dat ik veel meer ruimtelijk denk dan heel plat kan denken. En daarom vind ik de stap naar film ook wel heel logisch. Voor mij. Ja, dat snap ik. Want ik vind het sowieso de lagen die ik in film kwijt kan. Het verhaallijn, beeld. En dat vind ik heerlijk. Daar kan je echt zo mee spelen. Eindeloos spelen. En wat ik bijvoorbeeld, waar ik heel blij ben met zo'n film als die ik nu gemaakt heb, is dat je ook, ik ervaar het steeds meer als een speelfilm, zeg maar. Op welke manier? Nou ja, dat je toch wel meer heel veel dingen inzet, zeg maar. Wat ik bedoel, alles, al het geluid bijvoorbeeld van die iPhone-filmpjes was waardeloos. Want allemaal wind erin. Heb ik allemaal gefolied. In Antwerpen heb ik dat met Senjan een maand lang alle geluiden gemaakt. Gefolied klinkt een beetje alsof je een aluminium ding ergens... Maar, oh, dat is ook waar. Nou, nee, in de grindbak, zeg maar. Bij. Maar allemaal geluidjes maken. Bijvoorbeeld, op een gegeven moment zie ik bijvoorbeeld die zeil in de kamer slaan. Het werd gewoon een soort hoorspel. Ja, een hoorspel. En gewoon met zweepslagen. Allemaal dat soort dingen gedaan. Allemaal dat soort effecten door de achtergrond. Heerlijk. Ik vind spelen op al dat soort niveaus, dat vind ik heerlijk. En hoe zit het dan? Is dat die kunst dan ergens een gat dicht bij jou? Of zit er gewoon geen gat? En wat bedoel je met gat dan? Nou ja, dat je zegt van, ik heb heel veel aan kunst gehad. Daar kon ik heel veel in kwijt. Ja. Dat vind ik nog steeds. Als ik me wil inspireren, dan ga ik naar een museum toe. Ik heb nu net weer een aantal dingen weer van Nan Golding gezien. Die ik echt fantastisch vind. Terwijl ik dacht dat ik alles al kende. Maar dat helemaal niet. En zie zo'n dia. Dat vind ik sowieso ook wel mooi. 6 van die diaprojectoren. En die dan. Ja, dat vind ik, ik vind het heerlijk. Het is ook een soort van installatie achter iets. Waar hou ik ook heel erg van. Ja. Ja, ik vind het de meest inspirerende. Haal ik uit dat soort dingen. Mooi. Ja. Dankjewel, Wim. Oh. Ja, het is alweer zover. Oké, sorry, ja. Nee, geen sorry. Ik vond het een heel fijn uur. En ik ga nog even vertellen dat de documentaire Waar Nou Reis naar het Noorden Ligt van mijn gast van vannacht, Wim van der Aar, komende donderdag te zien is om 22:30 op NPO 2. Dit was Nooit meer slapen. Nooit meer slapen is er ook als podcast, dus deze en alle andere afleveringen zijn op elk moment van de dag te beluisteren. Ga hiervoor naar een willekeurige podcast-app en abonneer. Hierna kunnen we luisteren naar Misha. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is architect Francine Hoebe mijn gast. Ons gesprek zal onder andere gaan over de zojuist verschenen monografie over het wereldwijd bekende Meccano, het mede door haar opgerichte architectenbureau. Nog een fijne nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur zit van de